Mixed Folder. Türlerden bağımsız bir müzik programı. Hazırlayan ve sunan Elçin Özsoy. Mixolur'dan herkese merhabalar, ben Elçin Özsoy. Yine yepyeni bir haftayla buradayız. Uzun zamandır set koyuyorduk böyle uzun uzun, hiç araya girmeden, çünkü çaldığımız haftalarda bir şekilde kaydedip seti oradan da dinletmeye çalışıyordum. Uzun zamandır böyle gidiyorduk ama böyle özledim sunum yapmayı, sunumlu kendim özel seçtiğim böyle tek tek parça koymayı da özlemişim. Bugün böyle özümüze dönüyoruz şimdi. Birçok tarzı barındıran bir liste var bugün karşımda, böyle tek tek özene bözene özlediğim için tek tek böyle seçtim. Enerjik güzel bir liste var. Birazcık daha böyle elektronik, birazcık daha gürültülü diyeyim. Ama böyle araçlarında falan olanlar varsa dinleyen bence keyifli olacaktır diye tahmin ediyorum. Böyle haftayı güzel kapatalım istedim. İlk önce Gülüçap gelecek tarz olarak ilk şarkı ama bize nasıl ulaşıyorsunuz? Facebook'tan Mixolur Açık Radyo, bunun dışında podcast açılsa kişisel SoundCloud adresimi ziyaret etmeniz lazım. Elçin Özsoy yazarsanız bulacaksınızdır. Takip edebilirsiniz. Şimdi başlayalım böyle gümbür gümbür. İki tane parça gelsin. İlk önce The Maverick'ten dinleyeceğiz. Robinette Pat geliyor. Ardından da ne geliyor? Çok çok sevdiğim bir şarkı gerçekten benim. Pickboard Nerds ve Split Breed'den We Are One dinleyeceğiz. Orijinal vokal mix'i. Harika bir şarkı. İkisi de çok güzel. Başlayalım, sonra tekrar burada olacağız. Ladies and gentlemen, The Maverick. Can I fucking drop this? This is how I drop it. Can I fucking drop this? Drop it like this. Drop it like that. Drop it it. Drop it like this. Drop it like that. Dropping it fair. Dropping it fast. Dropping it fair. Dropping it fast. Dropping it to the filth coming out your speaker. Dropping this, dropping this, dropping this, dropping this. Dropping it fair. It's a fun night. Ha, yeah, we are one. When the club shuts down, nah, we ain't done. You can tell by the ink where we are from. Copenhagen to Vegas, we in a race with the sun. And you know I'm trying to win it. I push myself to the limit. A couple shots of Patron and a couple bottles of Guinness. We going harder to finish. Finishing hard on the fittest. Raising a toast to the sky. Sunrising up in the distance. And to my people all here for the same reason. When you hear the beat dropping, your heart's beating. For the hands in the air and the girls screaming. And everybody in the clouds will never stop dreaming. Let's go. We be rocking to the sun. Watch you come, watch you come, get some. We be rocking to the sun. Watch you come, watch you come, get some. We be rocking to the sun. Watch you come, watch you come, get some. We be rocking to the sun. Watch you come, watch you come, get some. We be rocking to the sun. We Folder hakikaten böyle bomba gibi başladı. Gümbür gümbür gıcıçapla başlamıştık. Bu akşam demiştik ki birçok tarzımız var. Yeni açanlar varsa radyolarına. Gıcıçapla başladık. Biraz enerjik bir listemiz var dediğimiz gibi. Hemen hemen hepsi gerçekten enerjik parçalar. Yavaş parça yok gibi bugün. Şimdi yine hareketli hızlı ama çok önceden bildiğimiz, çok sevdiğimiz parçalardan gelecek iki tane parça. İyi ki hele benim gerçekten yıllardır vazgeçemediğim, böyle tapolumda hep duran, içinde çok çok sevdiğim bir şarkıdır. Timo Maas'tan gelecek Shifter dinleyeceğiz. Bilen bilir zaten, o dönemden harika bir parçaydı, harika bir albümdü. Ardından da Moby'nin muhteşem Play albümünden Body Rock dinleyeceğiz arka arkaya. Sonra tekrardan buradayız.

Mix Folder devam ediyor. Muhteşem parçalarla böyle eskilere doğru gittik. Çok çok güzel bir parça geldi. Özellikle iyi ki Timomans Shifter benim çok uzun dönemimi aslında kapsıyor. Böyle ilk çıktığı zaman bizi bayağı bir bağlayıp sonra da hiç bırakmayan parçalardan bir tanesi. En azından benim için öyle. Topuğunda bakarsam bu vardır yani mutlaka. Hiçbir zaman eksilmez. Çok da seviyorum. Hala da dinlemeyi çok seviyorum. Shifter geldi. Aslında önceki hani sunarken ilk söylerken diyecektim seneyi ama tam emin olmadan söylemek istemedim ama hakikaten de tahmin ettiğim gibiymiş. 15 sene 2002 yılında çıkmış bu albüm. Çok çok güzel bir parça gerçekten. Ardından da 1999 yılında çıkan o ortalığı sarsan çıktığı dönemki muhteşem Moby albümü Play'den geldi. Body Rock dinledik. Şimdi birazcık gene o kafalarda ama daha yeni parçalar dinleyeceğiz. İlk önce Mindex'ten Old Good Days gelecek. Ardından da çok çok sevdiğimiz bir isim ve bu albümde en sevdiğim parçası. Neden? Çünkü birazcık daha sert ve gürültülü şeyleri daha çok seviyorum. Hani her tarzda böyle. Ve bu albümdeki en sert parçalarından bir tanesiydi bu Lady Gaga'nın Art Pop albümünden Guy dinleyeceğiz. Sonra tekrar burada olacağız. We'll be right back. sexual desire. Son of Aphrodite, lay back and feast as this audio guides you through new and exciting positions. Mixworld'u devam ediyor. İlk önce Mindex'ten Old Good Days geldi. Ardından da Lady Gaga'nın Art Pop albümünün bana göre en güzel, en sert şarkılarından Guy geldi. Şimdi devam edeceğiz. Böyle 3 tane parça var ardı ardı ama eskilere doğru gidiyoruz. 80'lere doğru böyle. Çok çok sevdiğimiz bir dizi var. Çoğumuzun da izlediği muhteşem soundtrack'i olan konusu her şeyiyle bu aralarda böyle tekrar gündem yarattı yakın zamanda zaten. Stranger Things'in soundtrack'inden 3 parça geliyor şimdi. Ben de izlerken bazı şeyleri diyorum ki kendi kendime güzel parçalarla karşılaştığım zaman bunu dinleteyim, işte bunu da çalayım falan diye düşünüyorum. Kenara atıyorum, hep koyuyorum. O şarkılardan 3 geliyor şimdi. Çok güzel şarkılar. Neler geliyor? The Romantics'ten dinleyeceğiz. Talking in Your Sleep geliyor. Ardından Ongo Bongo'dan Just Another Day geliyor. Ardından da Esayiler, The Clash'ten gelecek This Is Radio Clash dinleyeceğiz. Sonra tekrar buradayız. Müzik Solar'daydınız. Böyle eskilere doğru gittik. 80'lere doğru o çok sevdiğimiz dizilerden Stranger Things'in soundtrack'ine şöyle bir uğradık. Çok güzel seçiyorlar hakikaten parçaları falan da. Ben de orada böyle bunu da çalayım diye aklıma geliyor. Ve not alıyorum. Burada da çalıyorum böyle ara ara. Onlardan üçüydü. Neler geldi? The Romantics'ten geldi. Talking in Your Sleep geldi. Ardından Onga Bonga'dan Just Another Day geldi. Ve ardından da The Clash'ten This is Radio Clash dinledik. Şimdi 4 tane parça gelecek. Biraz daha farklı tarza geçiyoruz. Daha elektronik, hareketli kapatacağız zaten dediğim gibi. 4 tane parça gelecek. Ayırmıyorum hiç. 4'ünü birden veriyorum. Çünkü ard arda çaldığımızda güzel olacak parçalar. En son artık veda için ben burada olacağım. Neler geliyor? İlk önce De La Soul'dan gelecek. Stakes is High dinleyeceğiz. Ardından Fuck Art Distance'dan We Are Manicals dinleyeceğiz. Ardından Moon Boots'tan Got Somebody dinleyeceğiz. Ardından Nitro Fun ve Subtech'ten Come With Me geliyor. Sonra kapanış için tekrar burada buluşalım. Stakes is high. You know them stakes is high when we talking about love. Stakes is high. You know them stakes is high. We be talking about love. The Instamatic focal point bringing damage to your burrow. Got some brothers from the east with the beats that be thorough. Got the solar gravitation, so I'm bound to pull it. I gets down like brothers are found, ducking from bullets. Gun control means using both hands in my land. It's all about the cautious living, migrating to a higher form of consequence. Compliments, a struggler that shouldn't be notable. Man, every word I say should be a hip-hop quote. I'm sick of bitches shaking asses. I'm sick of talking about blood. Sick of Versace glasses. Sick of slang. Sick of half-ass award shows. Sick of name brand clothes. Sick of R&B bitches over bullshit tracks. Cocaine and cracks, which brings sickness to black. Sick of small head rappers with they sickening and raps. Claps and gas, making the whole sick world collapse. The facts are getting sicker, even sicker perhaps. I stick a push to make a bundle to escape the collapse. Life can get all up in your ass, baby. You better work it out. Now let me tell you what it's all about. A skin not considered equal. A meteor has more right than my people. We waste the time screaming who they've hated. That's why the native tongues has officially been reinstated. Yeah. Things is high. It's about love of cars, love of guns, loving to love mad sex, loving to love guns, yeah. Love for opposite, love for fame and wealth, love for the fact of no longer loving yourself, kid. We living in them days of the man-made ways, where every aspect is vivid. These brothers no longer talk shit, hey, yo. These niggas live it, about to give it to you 24/7 on the microphone. Blood one, translating the soul. No offense to a player, but yo, I don't play. And if you take offense, fuck it, got to be that way. JD Dub, show me love, what's up? What you got to say? I say jeans and make you take his out of high regard. And niggas dying for it nowadays ain't hard. Investing in fantasies and not God. What? Welcome to reality, see time is hard. People try to snatch the credit, but can't claim the card. Showing out videos, saying they co-star. See shit like that'll make your mama cry. Better watch the way you spend it, cause the stakes is high. Stakes is high. I think that smiling in public is against the law. Cause love don't get you through life no more. So you know it, how you son, and how you getting in, and who the man holding it, y'all. And how was the skin, and how high, yo, what up, how? I heard you caught a body. Seem like every man and woman share the life with John Gotti. They ain't organized. Mixing crimes with life and time. Breaking the Big Scout route, and niggas no doubt. Better than they know they daughters and they son. Why? Yo, people go through pain and still don't gain positive contact. It's like my main man who got others cleaning up his physical and blue. His mind got congested, he got the nine and blue. Neighborhoods are now hoods, cause nobody's neighbors, just animals surviving with that animal behavior under eye. We'll be rhyming from dark to light sky. Experiments with needles and skin connect. No wonder where we live is called the projects. When them stakes is high, you damn sure try to do anything to get the piece of the pie. Electrify, even die for the cash. But at last we be out, even though you're wanting more. This issue is closed like an elevator door, but soon we open once we get to the next floor. Brother, come on. Yeah. Stakes is high. High, you know them stakes is high. High and we're high. Dealing with the shit vibe, y'all. Stakes is high. High and high. Stakes is high. Come on. Yeah. Can you feel it? Stakes is high. You know them stakes is high. Thank you.

4 tane süper parça geldi. İlk önce De La Soul'dan Stacey's High, ardından Fakat Next Dance'dan We Are Manicus, ardından Mungus'dan Got Somebody ve ardından Nitro Fun ve Subtech'ten Come With Me geldi. Çok çok güzel bir kapanış olduğunu düşünüyorum, böyle enerjik enerjik yeni günün ilk saatinde. Umarım hoşunuza gitmiştir bugünkü enerjik. Geçen haftalarda hep böyle set koymuştuk. Bayağıdır sunumlu program yapmıyordum. Özlemişim ben de böyle sevdiğim şeyleri çalmayı ayırıp. O zaman artık programı kapıyoruz. Bizlere nasıl ulaşıyorsunuz? Facebook'tan Mixfolder yazdığınızda ve podcastler içinse kişisel SoundCloud adresimi ziyaret etmeniz gerekiyor. Elçin Özsoy yazarsanız bulacaksınızdır. Haftaya bir aksilik olmazsa tekrar pazar gecesi, pazartesiyi bağlarken saatleri 00'ı vurduğunda ben yine yepyeni programda bir aksilik olmazsa burada olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Açık Radyo'da kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Mixed Folder. Türlerden bağımsız bir müzik programı. Hazırlayan ve sunan Elçin Özsoy.